फल उत्पत्ति पर्यंत अवस्थान रहना है तो उसमें सहकार्य अंदर की अपेक्षा से याग में ही पूरा होने के बाद जो शक्ति उत्पन्न होती है वो किसी सहकारी की अपेक्षा से कुछ सहायता कुछ और मिलेगा उसकी अपेक्षा से श्रद्धा आदि वहां कुछ सहायक बनेंगे भाव आदि ऐसे उसकी सहायता से नियोगी ही रहता है। नियोग मतलब विधि ही है। विधि में जो प्रत्यय लगा उसमें जो शक्ति उत्पन्न हो गई है वही शक्ति बाद में फल देता है, उससे अलग अपूर्व के मानने की आवश्यकता है। फिर प्रश्न होगा कि याग समाप्त होने के बाद नियोग कहाँ रहेगा, तो वो तो नियोग की स्थिति ऐसे ही मानते हैं कि नियोग के विधि के कारण उसके शक्ति है वही उसमें रहता है, वो विधि में उतना ताकत है फलोत्पत्ति पर्यंत वो रहता है। इसीलिए याग के समाप्ति के बाद नियोग के रूप में शक्ति को मानते हैं प्रभाकर और कुमार भट्ट अपूर्व को मानते। तो भाष्यकारों ने ये ब्रह्मसूत्र में जो चतुर्थ सूत्र है इसमें नियोग के बारे में काफी विचार किया और भी कई जगह नियोग के विषय में आया, उभयलिंगा अधिकरण में भी आया, उसके पहले जो अधिकरण है उसमें भी आया, नियोग के विषय में विधि के विषय में विचार किया, तो नियोग शब्द ही इन्होंने प्रयोग किया क्योंकि लगता ऐसा है कि भाष्यकार प्रभाकर मत का बहुत विचार किया है, क्योंकि प्रभाकर मत में जो आध्यात्म के विचार वेदांत से बहुत निकट है, मैंने मीमांसकों में कुमारिल भट्ट का भी है वैसा ही इनका भी है, किंतु बहुत निकट है उन्होंने जो विचार व्यक्त किया है आध्यात्मिक विषय में, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा विचार ब्रह्मसूत्र में मिलेगा, भाष्यकार उन्हीं के शब्दों को प्रयोग करते हैं। इस ये प्रसंग से आपको वो शब्द से परिचय कराने के लिए नियोग को कहा गया, मतलब नियोग भी अपूर्व भी दोनों का तत्व एक है, प्रक्रिया में थोड़ा अंदर है, अपूर्व भट्ट मीमांसक मानते हैं और प्रभाकर मीमांसक उसी को नियोग शब्द से कहते हैं। कल हम मंत्र विधि मंत्राधिकरण के विषय में विचार किए थे, ये मंत्रों का क्या स्वरूप है और ये मंत्र विधि में कैसे काम करते हैं, विधि मंत्राधिकरण में करते हैं, तो वेदवाक्यस्थ आख्यात पदों का विचार है। आख्यात से वहां क्रिया सामान्य लेते हैं जिसको आरती भावना से लेते हैं। यह पूर्व पक्ष आया कि जैसे ब्राह्मण गद आख्यात पदों का कर्म विधायकत्व है ऐसे ही मंत्र गदों का भी होना चाहिए, वैदिक वाक्यत्व उभयो तुल्यत्व आदि पूर्व पक्ष तक कि ब्राह्मण वाक्यों में आपने विधान माना है आख्यात पदों का, क्रिया सामान्य का विधान परक अर्थ किया, उसी प्रकार मंत्रों में भी यदि आख्यात पद आया हो क्रिया पद आया हो तो उसको भी विधि परक अर्थ करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। मंत्रों के बारे में हम विचार किए थे पहले, तो वही यहां मंत्र है चौदना तत्चोदगेश मंत्राख्या ये सूत्र आता है, तो प्रयोग विधि में जो कर्म को अनुष्ठान के लिए स्मारक बनता है, कर्म अनुष्ठान स्मारक है, प्रयोग समवेद स्मारका प्रयोगार्थ समवेद स्मारका मंत्रायका वो मंत्र है, ऐसे मंत्रों में भी ये क्रियापद दिखाई पड़ता है, उनका क्या अर्थ होना चाहिए ये विचार है। तो पूर्व पक्ष कहा कि ब्राह्मण वाक्यों के समान ही इसका भी अर्थ होना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि जिन वाक्यों में जो शब्द देखा जाता है जैसे देवांश्चयाभिर्यजते इत्यादि मंत्र में, ठीक है, एक मंत्र है देवांश्चयाभिर्यजते, ये यजते पद आया है, यहां तत्र अनुवादकत्वस्य स्पष्टत्वात् न विधायकत्वम्। तो मंत्रों में आया हुआ जो यजदि आदि पद है इसको अनुवादक मानते हैं, ये विधायक नहीं मानते। पूर्व पक्ष कह रहा था कि जैसे ब्राह्मण भाग में आया वैसे ही मंत्र भाग का ये जादि धातुओं का अर्थ करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होगा, तो एवमेव यत्र उत्तम पुरुष प्रयोग, तो मंत्रों के स्वरूप में उत्तम पुरुष प्रयोग जहां होता है, जैसा देव सदनम दामी इत्यादि, और वहां भी ऐसा ही होगा। और दामी क्रिया है, यहां कोई विधान नहीं कर रहा, आमंत्रण प्रयोग होता है, वहां भी मंत्र में आमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा, वहां भी कर्म विधायकत्व नहीं रहता है। तो ये मंत्र में आए हुए जो यजदी आदि पद, माने कहीं भी यजदी आदि पद देखें तो उसको कर्म का विधायक नहीं मानना चाहिए, मंत्रों में आया हुआ तो नहीं होगा, ये इस अधिकरण में निश्चय किया गया। अब जो है आगे जो अधिकरण है, ये मंत्र लक्षणाधिकरण है, कि मंत्र का लक्षण के बारे में विचार करेंगे। तो मंत्र का लक्षण में हम पहले कहे थे कि एक तीन प्रकार के मंत्र होते हैं, करण मंत्र, क्रियमाण मंत्र और अनुमंत्रण मंत्र। करण मंत्र पहले बोलते हैं, उसके बाद क्रिया होती है, और दूसरा क्रियमाण मंत्र वर्तमान में मंत्र बोलते हुए क्रिया करेंगे, और अनुमंत्रण मंत्र क्रिया करने के बाद पढ़ा जाता है। इस प्रकार से तीन प्रकार के मंत्र है, और उसमें भी जैसे उत्तम पुरुष का प्रयोग, आमंत्रण और त्वा शब्द का प्रयोग इत्यादि कहा गया था, इनको सबको देकर के मंत्र समझ लेना चाहिए। कहीं आमंत्रण मतलब संबोधन आया तो वो मंत्र होगा, दामी इत्यादि आया तो उत्तम पुरुष का प्रयोग है, मंत्र है, और अत्यंत अत्यंत आया तो भी मंत्र है, और त्वांत विशेषत्वा इत्यादि में त्वांत आया तो वो भी मंत्र है, ऐसा कहा गया था। तो वहां विस्तार से मंत्र के बारे में विचार किए। अब यहां मूल में उसका लक्षण लेना चाहते हैं कि किस लक्षण को लेकर के मंत्र कहेंगे, तो उसमें ये सूत्र आया सिद्धांत सूत्र। तो विषय उपस्थित होने पर मंत्र का लक्षण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विधि का लक्षण आपने किया, अर्थवाद का लक्षण किया, नामधेय को पहचाना, अब मंत्र को पहचानना है। मंत्र ऐसा है, विधि नहीं है। अब पूर्वाधिकरण में कहा मंत्र विधि नहीं है और मंत्र अर्थवाद नहीं है, मंत्र नामधेय नहीं है, तो मंत्र उन तीनों से अलग है। ऐसे स्थिति में मंत्र का अलग लक्षण होना चाहिए, मंत्र को कैसा पहचाना चाहिए, इसलिए यहां सूत्र आता है तत्चोदगेशु मंत्राख्या, ऐसा कहा कि यहां तत्शब्द से विधि को ही लेता है, तो तत्चोदगेशु शब्द से, यहां चोदक शब्द से प्रयोग विधि को लेना, अनुष्ठान विधि। जब अनुष्ठान करने के लिए हम बैठेंगे तो क्या किसके बाद अनुष्ठान करना चाहिए, ये मंत्र के द्वारा ही ज्ञापित होगा। जैसे कर्ण मंत्र आएगा तो कर्ण मंत्र पढ़ करके आप स्वाहा आदि करेंगे, तो वो क्रिया के लिए ज्ञापक रूप से मंत्र होता है। ऐसे लक्षण वाले वेद में आए हुए शब्दों को मंत्र कहेंगे, उसके अंत में क्या रहेगा इत्यादि विचार करेंगे। तो मंत्रों में ऋग मंत्र भी है, साम मंत्र भी है, यजुर् मंत्र भी है, और अथर्व का भी प्राचीत आदि मंत्र है, तो इन तीनों को मिला हुआ होने से अथर्व का अलग लक्षण नहीं करते, तो इनका भी लक्षण करेंगे। ऋग मंत्रों का लक्षण, यजुर् मंत्रों का लक्षण, साम मंत्रों का लक्षण भी क्रमशः करेंगे। तो पहले मंत्र का सामान्य लक्षण करते। तो पूर्ववर्ती पूछता है कि मंत्र का लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता, यह संशय है ना। तो बोलते हैं नैव भवति किमपि अनुगतम लक्षण इति पूर्वपक्ष। पूर्वपक्ष कहता है कि मंत्र का कोई लक्षण अनुगत लक्षण निश्चित लक्षण नहीं हो सकता, यह आपके पुस्तक में नहीं है, यह अधिकरण नहीं हो सकता, तो कोई लक्षण उसमें नहीं हो सकता है। तो सिद्धांत कहता है कि इसमें लक्षण है, सामान्य रूप से अनुगत लक्षण असंभवे भी यम ऋषय त्रयीविदो विदुः इत्यनेन एव उक्तवाक्य शेषेण यत्र अभियुक्ता मंत्रा इति नाम प्रयुज्यते तदेव मंत्र शब्दवाच्य विद्येव लक्षणं स्वीक्रियते। यहां अनुपद अनुगत लक्षण नहीं है। अनुगत लक्षण माने साक्षात उसका संबंध बोल के इतना ही लक्षण रहेगा, ऐसा करके नहीं कहा जा सकता। जैसा नामधेय के लिए कहा मध्वर्थ भयात वाक्य भेद भयात और तत्प्रख्या शास्त्रात तद्व्यपदेशा, ये तीन के कारण नामधेय माना, चार के कारण नामधेय माना था, तो उसके लिए कुछ उपाधि मिल गए थे कि नामधेय को पहचानने के लिए। ऐसा यहां मंत्रों को अनुगत लक्षण नहीं कर सकता है, लक्षण के सहित नहीं कहा जा सकता, किंतु जो प्रसिद्ध है, जो ऋषियों ने जिसको मंत्र नाम से कहा और अभियुक्त जो शिष्टाचार के अनुसार जिनको मंत्र कहा जाता है, अथवा ब्राह्मणादि भागों में इति मंत्राहा इति मंत्रेण इत्यादि वाक्य आने पर श्लोकाहा ऐसे कहते हैं, तो इससे मंत्र को पहचान लेना चाहिए। तो इसीलिए अभियुक्त के द्वारा मंत्र शब्द से जो ग्रहण करते हैं इसी को ही मंत्र रूप से सामान्य लक्षण में कहा जाता है, किंतु उसका प्रयोग में संबंध कहा, प्रयोग को लेकर के संबंध है तत्चोदगेशो मंत्राख्या, तो चोदगों में मंत्र दिया गया। तो ये क्या अर्थ में लेंगे, तो यहां पहले विचार किया था कि अनुस्मरण जब करना होगा, प्रयोगार्थ स्मरण जब करना होगा, तो मंत्र के द्वारा ही करना, अन्य प्रकार से नहीं करना, यह नियम विधि हो जाएगी। तो नियम विधि के द्वारा मंत्र सार्थक होंगे, वो नियम विधि से मंत्र के द्वारा ही जब आप अनुस्मरण करके कर्म करेंगे तब उससे आपको अपूर्व उत्पन्न होगा, अन्यथा अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, इस प्रकार से नियम विधि में आ जाएगा। मंत्र का भी नियम विधि अंतर्गत माना है, तो मंत्र जितने भी मंत्र आए हैं, बहुत सारे मंत्र आपका इसमें आए हैं, उसमें कुछ प्रकार यहां बताए कि जैसे मुख्य रूप से जिन मंत्रों का कहा गया उसका सामान्य अर्थ ये दिया गया है, तो विशेष अर्थ आगे करेंगे, किंतु प्रसिद्धि तो ये है ऋग यजुस और साम तीनों वेद में आए हुए जितने भी शब्द हैं सबको सामान्य रूप से मंत्र कहा जाता है। लोग ऐसे ही बोलते हैं हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं इत्यादि कहा जाता है, किंतु वो लक्षण के मीमांसा के अनुसार लक्षण में नहीं है, सामान्य प्रयोग है, तो प्रचुर मात्रा में मंत्र है इसके कारण मंत्र कहा गया, या आरंभ से ही मंत्र है तो भी उसको मंत्र कहा गया, तो मंत्र ही बोलते हैं, उपनिषद मंत्र वेद मंत्र ऋग मंत्र इस मंत्र शब्द प्रयोग करते हैं, ये सामान्य प्रयोग है, विशेष में ये तत्चोदगेषु मंत्राख्या ये लक्षण ही मीमांसकों का आया है। तो ऐसे मंत्रों में आमंत्रणवाजी मंत्र होते हैं, आमंत्रण का अर्थ होता है संबोधन युक्त मंत्र, अग्न आया ही वीतय इत्यादि आमंत्रण मंत्र है, हे अग्ने आया ही आप आ जाओ ऐसा करके आमंत्रण दे रहे हैं, अग्नि का आवाहन कर रहा है, ये आमंत्रण रूप में मंत्र आता है। और प्रलबनवाजी मंत्र होते हैं, अक्षीते इंद्र पिंकले दुले रिव, तो प्रलबन मन कुछ विशेष बात को कह देना, तब देवता संबंधी कुछ बात कह देना, यहां भी संबोधन रहता है कि इंद्र आपके अक्षी तो पिंकल है, पिंकल वर्ण का है, ऐसा करके कुछ गुण करके कुछ प्रलबन करना, विशेष रूप से आलबन करने को प्रलबन करके। और आख्यानवाजी भी मंत्र होते हैं क्रिया को बोलने के लिए, जैसे इयम वेधि रीति, यहां कोई मंत्र पढ़ करके कहना करना है तो वो कुछ क्रिया करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ये भी मंत्र होता है। और परिदेवनवाची मंत्र होते हैं, परिदेवन मन एक प्रकार के रोष प्रकट करना, जो दुख का भाव प्रकट करना, ऐसे दीन भाव प्रकट करना, ये परिदेवनवाची मंत्र है। जैसे अम्बे अम्बिके अम्बालिके इत्यादि जो मंत्र आया है उसमें जो आगे का पद आप देखेंगे तो उसमें परिदेवन दिखाई पड़ेगा, इसलिए परिदेवनवाची मंत्र होते हैं, सारे संबोधन में है। और फिर अन्वेषणवाची भी मंत्र होता है, अन्वेषण मन विकल्प करके कहा जाता है, ऐसे ही मंत्र होते हैं, इहवा सहवा इत्यादि आ गए, यहां है कि यहां साथ में है या नहीं है, ऐसे अन्वेषण की विचार अन्वेषण के रूप में मंत्र है। फिर स्तवन स्तुति रूप में मंत्र आता है, ये एक प्रसिद्ध मंत्र है स्तुति रूप में, अग्नि आदि इंद्र आदि देवताओं के स्तुति रूप में मंत्र होता है, और प्रैष्यवाजी मंत्र भी होता है। अग्निदग्निन विहर, अग्निन्द्र को कहा जाता है अग्निन विहर, ये इसके संबंध में स्तोत्र गान करो ऐसा कहता है, ये प्रैष्य देकर के मंत्र है। ऐसे और भी इसका प्रकार में भेद है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मंत्र आते हैं, तो ये सब तत्त्व क्रिया के साथ संबंध करके मंत्रों से ही अनुस्मरण करना चाहिए, ऐसा नियम विधि को ला करके ये विनियोग विधि के साथ मुख्य विधि के साथ संबंध करेगा, ऐसा करके ये सार्थक हो जाते हैं, ये इनकी प्रक्रिया है। अब मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम् निरुक्तकार का वचन है, इस क्रम से हमारे परंपरा में मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना जाता है, तो मंत्र का लक्षण होने के बाद प्रसंग से ब्राह्मण का लक्षण करते हैं, अनंतर उपयुक्त है इसलिए मंत्र और ब्राह्मण का लक्षण, तो ये ब्राह्मणाधिकरण इसके बाद आए, ब्राह्मण लक्षणाधिकरण। ब्राह्मण लक्षणाधिकरण में ये विषय तो ये है कि आपने मंत्रों का लक्षण तो कहा तत्चोदगेश मंत्राख्या, किंतु ब्राह्मण वाक्यों का भी इस प्रकार कोई लक्षण होगा या नहीं होगा, ये विचार विषय होगा। क्यों ऐसा विचार विषय क्यों आया, क्योंकि यत्र तत्र कल्पसूत्रों में और कहीं ब्राह्मण ग्रंथों में वेद में ही कहीं ब्राह्मण शब्द आया है, जैसे एतद् ब्राह्मणान्येव पञ्चहवि गुंशी, ऐसे यही ब्राह्मण है पांच हवि से, ऐसे ब्राह्मण शब्द का वहां प्रयोग किया, ये ब्राह्मण व्याख्या रूप ब्राह्मण को सूचित कर रहा है, ऐसे में इसका लक्षण भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्ष कहता है न संभवति अनुगतम लक्षण भी, मंत्र का लक्षण भी अनुगत लक्षण नहीं हो सकता था, ऐसे ही ब्राह्मण का भी कोई अनुगत लक्षण जहां ठीक से समझ में आ जाए पूरा पूरा लक्षण तो नहीं हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा, किंतु सिद्धांती शेष पर्याय से लक्षण करेंगे। सिद्धांती कहते हैं वेद का मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वेन, वेद तो मंत्र ब्राह्मण रूप है, दो रूप में वेद है, उसमें मंत्र का लक्षण तत्चोदगेषु मंत्राख्या ये किया, अब ऐसे में बाकी शेष भाग जो वेद का रहेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, स्वतः लक्षण आ जाएगा, परिशेष न्याय से लक्षण आ जाता है, परिशेष न्याय भी एक लक्षण होता है, जैसा चार व्यक्ति बैठे हुए हैं आपने जो है तीन का लक्षण कहा और एक का लक्षण नहीं कहा तो शेष से उसका लक्षण ऐसा हो जाएगा इस प्रकार का, तो उसको विशेष रूप से होता है, जैसे चार बैठा हुआ है उसने कहा चार में तीन ब्राह्मण है तो शेष एक क्षत्रिय होगा, उसके पंक्ति में बैठने योग्य क्षत्रिय होगा, ऐसा करके समझ लेंगे, तो शेष न्याय यही होता है, तो अनेक है उसमें से एक को कहा जाए तो शेष न्याय से होता, तो ब्राह्मण जो भाग है मंत्र की व्याख्या रूप में होते हैं, इसीलिए शेष ए ब्राह्मण शब्द ऐसा सूत्र में लक्षण किया, मंत्र से जो अवशिष्ट भाग है शेषे ब्राह्मण शब्द, मंत्र का जो शेष भाग है मंत्र शेष भाग ब्राह्मण कहा जाता है, ये ब्राह्मण के बारे में भी हम विचार किए, ये ब्राह्मण जो है ब्राह्म जादौ सूत्र में तस्य इदम से यहां ब्राह्मण इदम, ब्रह्म शब्द से यहां वेद लिया गया, ब्राह्मण इदम ब्रह्म का यह है, इस अर्थ में अण प्रत्यय दिया है और अण प्रत्यय लेकर के इसमें ब्राह्मण शब्द बनाया गया, ये नवसलिंग में प्रयोग होता है, जो बृहदारण्य का ब्राह्मण आदि जो ब्राह्मण है नवसलिंग में प्रयोग होगा, और जो प्रसिद्ध ब्राह्मण है ब्राह्मण इदम ब्रह्म से ब्राह्मण अपत्यम अर्थ में करेगा, तो तस्य अपत्यम से वहां अण करेंगे तो ब्राह्मण अपत्यम ब्राह्मण पुल्लिंग में होता है और यहां नवसलिंग में होगा, ये अंदर है तो वो व्याख्यान ये व्याख्यान रूप है, ये ब्राह्मण मन वेद ब्रह्म वही वेद ऐसा आया है, तो ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी प्रयोग होता है, इस दृष्टि से यहां ब्राह्मण शब्द आएगा, ब्राह्मणम क्या। अच्छा, इसके बाद में ये मंत्र में ऋक् यजुस्साम, ये जो ऋक् यजुस्साम है इसका लक्षण करना चाहते हैं। पहले ऋग्वेद का लक्षण करते हैं, पहले एक बार हमने इसका संक्षेप में आपको सुनाए थे, संग्रह में भी आया था। तो यहां विषय तो यही है कि ऋग का लक्षण करना है, ऋग्वेद का लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पूर्व पक्ष तो वही कहेगा कि ऋग का भी लक्षण ठीक ठीक करना संभव नहीं है, ये कहेगा पूर्व पक्ष, तब सिद्धांति उसका लक्षण देगी। तो संभव एव अनुगतम लक्षणम, यहां ऋग्वेद का अनुगत लक्षण संभव है, मतलब ठीक ठीक लक्षण हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो वो लक्षण कहते हैं ऋग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, ऋग यत्र अर्थवशेन पादव्यवस्था, इसको याद करके रखना चाहिए। ऋग मने एक पुस्तक नहीं है, ऋग्वेद मने एक पुस्तक नहीं है, और जो ऋग्वेदी ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं उसमें जो ऋक् मंत्र है उसी को ऋग्वेद कहा जाता है। इसलिए ऋग्वेद क्या है जानने के लिए सस्वर पाठ सुनना पड़ेगा, वही ऋग्वेद होता है। तो ऋग यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, अर्थ के साथ पाद व्यवस्था करते हैं। पाद व्यवस्था माने निश्चित अक्षरों से एक छंद बनाया जाता है, उस छंद से एक एक पाद बनाया जाता है। तो वो छंद के मात्राएं जहां पूरी हो जाए वो एक पाद होता है। जैसा अनुष्टुप छंद में आठ मात्राएं, आठ अक्षर, आठ अक्षर जब पूरा हो जाता है उसको एक पाद कहते हैं। इस प्रकार से पाद व्यवस्था ये है, अनुष्टुप छंद के बारे में बताया था तर्क संग्रह में, अर्थसंग्रह में सब। तो ऐसे छंद व्यवस्था जब वहां होगा तो छंदबद्ध वहां पाद व्यवस्था होगी। ऐसा कोई मंत्र में दो पाद, तीन पाद, चार पाद, कभी आगे भी रहता है, अनेक पाद मिलकर के बनते हैं। तो चार पाद में सामान्य एक श्लोक कहा जाता है, एक मंत्र चार पाद का कहा जाता है, किंतु ऐसा नियम नहीं है। ऋग में कहीं तीन पाद भी आया है। तो ऋग यत्र अर्थवशेन, और पाद व्यवस्था भी कैसे करते हैं, अर्थ को अनुकूल लेकर के करते हैं, अर्थ के अनुसार पाद व्यवस्था किया हो तो उससे एक तात्पर्य अर्थ निकलता हो, ऐसी स्थिति में उसको ऋग मंत्र कहा जाता है। इसी लक्षण से भगवान व्यासव्यास जी ने ऋग्वेद को अलग कर दिया था, ये लक्षण दे करके, वो स्वर पाठ दे करके उसको अलग किया। तो पाद व्यवस्था में जैसा अष्टाक्षरा गायत्री, कि गायत्री आठ अक्षर वाली है, ऐसा आया अष्टाक्षरा गायत्री, और दशाक्षरा विराट। अष्टाक्षरा गायत्री होने पर आठ अक्षर जब पूरा हो जाएगा एक पाद हो जाएगा, ऐसा माना जाए। और दशाक्षरा विराट, विराट का दस अक्षर होता है। इसका विस्तार जानने के लिए पिंगलाचार्य का छंद शास्त्र है, इसको पढ़ना पड़ेगा, छंद शास्त्र में इसका विस्तार किया है। और एकादश अक्षरा त्रिष्टुप, ये भी वैदिक छंद है, एकादश अक्षर का त्रिष्टुप होता है। द्वादश अक्षरा जगदी, जगदी छंद है, द्वादश अक्षर के होते हैं, इसका मतलब इसका एक पाद में द्वादश अक्षर रहेगा। और त्रिपदा गायत्री, तो जो प्रसिद्ध गायत्री है वो तीन पाद वाली है, ये आठ अक्षरों का तीन पाद मिलेगा। और चतुष्पदा त्रिष्टुप, त्रिष्टुप में चार पाद मिलेगा। इस प्रकार से अर्थ प्रयुक्त पाद व्यवस्था जिसमें दिखाई पड़े वो ऋग्वेद कहलाता है। अब प्रसंग से दूसरे में साम का लक्षण करते हैं, क्योंकि तीसरे में यजु का लक्षण करेंगे, यद्यपि क्रम से यजु दूसरे में होना चाहिए था, किंतु शेष लक्षण करना चाहते हैं यजु में, इसीलिए साम को दूसरे में रखा। कि साम लक्षण यह है गीदिषु सामाख्या, गीदी में साम होता है, यानी ऋग्वेद मंत्र का जो गान होता है, गान प्रधान गीदी किया जाता है, उसको साम कहते हैं। गीदी के बारे में विस्तार से जानना आगे इस सूत्र में भी, हमारे जैमिनी सूत्र में भी आगे प्रसंग में आता है, गीदी के बारे में विस्तार से विचार करेंगे कि उसमें सौ आदि शब्दों को प्रयोग किया जाता है, ऐसे गीदी प्रधान। तो सामवेद गीदी प्रधान है, इतना ही कहा। अब उसके बाद में यजुष का लक्षण आता है, तो यजुष में भी सब पूर्व पक्ष आदि समान है, ऐसा ही बोलेगा, यजुष का लक्षण नहीं हो सकता इत्यादि बोलेगा। तो शेषे यजुष शब्द या शेष लक्षण किया, शेषे यजुष शब्द, तो यजुष शब्द यजुर्वेद उसी को कहते हैं जहां ऋग्वेद का लक्षण भी ना लगता और सामवेद का लक्षण भी नहीं लगता, ये शेष हो जाए। तो ऋग मंत्र साम मंत्र से अलग है जो मंत्र है उसको यजुर् मंत्र कहा जाता है, इसलिए यजुर् का लक्षण होता है। अब यहां ये लक्षण करने का प्रयोजन क्या है कि ऐसा भी ब्राह्मणों में मंत्र आया और वेद में भी कई जगह ऋग यजुर् साम का नाम आया, तो जैसे यत् स्वाध्यायमधीत, स्वाध्याय अध्येतव्य ये कहा, इस विधि में स्वाध्याय करने के लिए कहा। अब स्वाध्याय में कौन सा स्वाध्याय करना चाहिए, तो स्वाध्याय करने के लिए निश्चय होना पड़ेगा विषय, वो विषय क्या क्या है, तो कहा ऋग यजुस्साम वा तद् ब्रह्म यज्ञ संतिष्ठते, तो एकमपि ऋजम यजुस्साम वा तद् ब्रह्म, एक भी ऋग मंत्र को या यजुर्मंत्र को या साम मंत्र को पढ़ेगा तो उसका स्वाध्याय निष्पन्न होगा। तो एक मंत्र भी पढ़ने, एकमपि ऋजम यजुः सामवा तद् ब्रह्म यज्ञ, इनमें से एक भी पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा विधि आगे कहता है वहां विचार में ऐसा कहा। तो ऐसा करने पर ये ऋग यजु साम कौन सा है जाने बिना इसका एक मंत्र कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए यहां इसका लक्षण किया गया। तो ये लक्षण रहने से आप ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को जान सकते हैं और उसका लक्षण से उसको समझ सकते हैं। और स्वर में भी भेद होता है, तो स्वर शास्त्र शिक्षा शास्त्र को जानते हैं, वो जानते हैं ऋग का क्या स्वर है, कौन सी शाखा में क्या है, साम का क्या है, यजु का क्या है, ये सब जानते हैं, तो उसी के द्वारा भी पहचाना जाता है। तो यह शेष लक्षण में शेष यजु शब्द का। अब शास्त्रों में एक और नाम आता है, यजुस का ही एक भेद है, उसको निगत कहा जाता है, निगत निगताधिकरण आता है इसके बाद। ये भी प्रासंगिक है कि जब यजुस वेद के बारे में विचार किया तो यजु में सामान्य लक्षण तो ये कहा, अब उसके बाद में निगतों का कुछ विचार है, क्योंकि कुछ मंत्रों को निगत कहा जाता है, कुछ मंत्रों का विशेष नाम है निगदा, ऋग यजु साम ऐसा नहीं कहते हुए निगदाह कहते, निगदाह। तो निगद क्या होता है कि पर संबोधनार्थ जो मंत्र है उन मंत्रों का ही नाम निगद होता है, पर संबोधनार्थ दूसरे को संबोधन करके जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है उनको निगद कहते, जैसे आमंत्रणार्थ जो मंत्र आया ये आमंत्रणार्थ मंत्र आने पर निगद होता है, जैसे बर्हिस्त्रिणाहि प्रोक्षणीरासादय आदि मंत्र आया, अग्निदग्निन विहर अभी अभी बताया था, ये सारे मंत्र निगत मंत्र में आता है, यजु मंत्र के अंतर्गत निगत मंत्र है। अब ये क्यों इसका लक्षण अलग से इसका विचार करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यह पूर्व पक्ष कहता है पाद गीत्यो ऋक्साम लक्षणयोर अभावा यजु लक्षणस्य प्रसृष्ट पाठस्य सत्वेपि, यहां आपने ऋग यजु का अलग लक्षण किया, तो ये जो लक्षण आपने किया है उससे अलग लक्षण वाला भी कुछ मंत्र मिलता, ऐसा अलग मंत्र मिलता है, तो इसीलिए इसका अलग कहने पर उनको अलग ही मानना चाहिए। तो मंत्र प्रकार जो भिन्न है, ये तीन प्रकार के मंत्र से भिन्न एक चतुर्थ प्रकार है, वो भिन्न ही है, यजुस से अलग है, साम से अलग है, ऋग से अलग है, ऐसा मानना चाहिए। ये पूर्व पक्ष आता है, क्योंकि लक्षण इसमें अलग मिल रहा है इसके कारण। अलग क्या लक्षण मिलता है, ऐसा एक वाक्य आया उच्चैर्ऋचा क्रियते, कि ऋग्वेद मंत्रों को उच्चै ही क्रियते, उच्च स्वर में गाया जाता है, है ना। उच्चैरुदात्त सूत्र आया व्याकरण में, उच्च स्वर में ऋग्वेद गाया जाता है। अच्छा उच्चैः साम्ना क्रियते, ये बोल रहा है कि और साम मंत्रों को भी उच्च स्वर में गाया जाता है, और उपांशु यजुषा ऐसा लक्षण है, और यजुर्मंदों को उपांशु कहा जाता है, माने अल्प मंद स्वर में गाया जाता है, वो उपांशु जब कहते। किंतु उसी के साथ में आया उच्चैर निगदा, तो उच्चैर निगदे न ऐसा आया, और निगद मंत्रों को उच्चैः ही गाया जाता है। अब ऐसे में यजु से अलग हो गया, यजु जो है उपांशु है और निगद जो है उच्चैः ही, इसलिए भेद हो गया, इसलिए इसको अलग मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का मत है। तो सिद्धांत कहते हैं यहां यद्यपि उच्चैः निगदेन ये कहा गया, तो भी ये निगद मंत्र यजुर्मंत्र ही है, यजुम शिवा तद्रूपत्वा, ऐसा सूत्र है कि निगद मंत्र भी यजुर्मंत्र ही होते हैं। यहां कुछ धर्म विशेष को वजनात् धर्म विशेष, उसके बाद सूत्र आया कि कुछ धर्म विशेष को मान करके निगत शब्द कहा गया है। धर्म विशेष क्या है, इसमें एक विशेष सामर्थ्य है, संबोधन का सामर्थ्य है, तो संबोधन का सामर्थ्य रहने के कारण यजुर्मंतों को निगत कहते हैं, तो निगत शब्द से इसी को लेना चाहिए। तो ये शब्द आपको याद रखना है, यजुर्मंत्रों को ही निगद कहते हैं, निगद शब्द का जब प्रयोग होगा तो यजुर्वेद ही उसको समझना है, और उसमें भी जो आमंत्रण करके जिसको कहा जाए उच्चैः ही जिसको कहा जाए, तो निगदों को उच्चैः ही पढ़ना है, ऐसा है तो वो उच्चैः ही पढ़ेंगे। तो ये निश्चय किया गया कि ये निगद भी यजुष का ही लक्षण में आता है, और विशेष लक्षण के कारण उनको निगद अलग से नाम दिया गया। ये तो हो गया यह अधिकरण। उसके बाद में वाक्य का स्वरूप विचार करना। अब ये प्रकरण ये चल रहा है, मंत्र लक्षण किया, मंत्र का तीन लक्षण अलग अलग किया, ये सब मंत्र है, और उसके बाद में शेषे यजुष शब्द ये कहा, शेष को यजुष शब्द कहते हैं। इसका मतलब यजुर्वेद में जो मंत्र आते हैं उसकी पाद व्यवस्था नहीं होगी। पाद व्यवस्था नहीं होने से क्या है, आप कहां इसको रोकना है, जैसा आठ बोल करके एक पाद हो गया वहां रुक सकता है, उसमें आगे जाकर के जो स्वर लगेगा वहां रुक सकता है, तो वो रुकने के लिए आपको व्यवस्था मिल जाएगी, कैसा कहां रुकना है, कहां अर्थ व्यवस्था के कारण पाद मानना है, ऋग्वेद में पक्का मंत्र में गिनती है, जैसा अष्टाक्षरा गायत्री है ना, त्रिष्टुप दशाक्षरा एकादशाक्षर ये सब कहा, तो इनका व्यवस्था के अनुसार वहां हो जाएगी। अब यजुर्वेद में आते हैं तो मंत्र लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे मंत्र होने से ये मंत्रों को कहां रोकना है, जैसा आप मंत्र पढ़ते समय कहीं तो रोकना पड़ेगा, बोलते ही जाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, श्वास जहां रुकेगा रोकना ही पड़ता है, तो किस व्यवस्था में कहां रुकेंगे, वाक्य किसके कितने तक तो वाक्य मानना चाहिए, कि वाक्य मान करके अर्थ हो जाएगा तो वहां रुक सकता है, तो वाक्य मानने की क्या व्यवस्था है। वैसा तो रुकने की व्यवस्था हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, रुकने की व्यवस्था स्वर के अनुसार होता है, स्वर में जो यम आदि आता है वहां नियम के अनुसार रुका जाता है, जो स्वरपाठी जानते हैं वो कहां रुकना है कहां छोड़ना है ये सब नियम है, उसी के अनुसार किया जाता है। यहां वाक्य के लिए वाक्य का लक्षण जानने के लिए पूछ रहे हैं कि हम कितने को वाक्य मानना, कोई व्यवस्था तो नहीं दिखाई दे रहा, तो वाक्य के बारे में कहा कि अनेक पदों को वाक्य कहते हैं, जैसे राम ग्रामम गच्छति आदि पद जो है अनेक पद है उसमें वाक्य कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। किंतु अब जैसा राम बोला एक शब्द का प्रयोग किया, इसमें अनेक पद तो है नहीं, अथवा अस्ति एक क्रिया एक पद का प्रयोग, अनेक पद वाक्य है कहेंगे तो एक पद का ही प्रयोग किया, यहां वाक्य नहीं होना चाहिए, किंतु इससे हमको वाक्यार्थ समझ में आता है। जैसा राम बोलेंगे तो क्या समझेंगे, सामान्य क्रिया लगेगी, राम अस्थि, राम भवती, ये क्रिया सामान्य क्रिया तो वहां रहते, अस्थि वर्तते विद्यते ये वहां लग जाएगा, ऐसे में वाक्य हो जाता है। अस्थि क्रिया मात्र आया तो कोई न कोई है, सह अस्थि, सा अस्थि, तद अस्थि, राम अस्थि इत्यादि हो जाता है। एक पद से भी वाक्य होता है किंतु उसमें क्रिया संबंध होना चाहिए तब वाक्य होगा। इसीलिए महाभाष्यकार ने प्रथम आहनिक में लंबा विचार करके वहां निश्चय किया गया एक तिंग वाक्यम, ये कहा एक तिंग वाक्य, एक तिंगंत पद जहां हो उसको वाक्य कहा जाता है, तिंगंत पद होना चाहिए क्योंकि तिंगंत पद से ही क्रिया का अन्वय होता है, क्रिया का अन्वय होने से ही वो अर्थ आपको समझ में आता है। केवल रामहा बोलेंगे रामहा अस्ति ये समझ में आएगा, रामहा गच्छति इत्यादि समझ में आएगा, तो एक सिंह वाक्य ये कहा। इसीलिए यहां अभी विचार करना है यहां वाक्य का क्या स्वरूप होगा, इसके लिए अधिकरण आरंभ किया गया। पूर्व पक्ष कहता है अत्र नाना वाक्यानि परस्परं भिन्नान्येव, ऐसा मंत्र आया कि देवस्य त्वात् सविदु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पोष्णोहस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टम् निर्वपामीति, लंबा अनेक पद है। देवस्य त्वात् सविदु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पोष्णोहस्ताभ्याम् अनेक पद लगा। अब ये कहां तक जाएगा ये वाक्य मालूम नहीं पड़ रहा, ये यजुर्मंदु का वाक्य है, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बृहदारण्यक आदि में पढ़े हैं। तो एकादश मंत्रों का विचार करना है कि ये मंत्र वाक्य बनकर के किस अर्थ प्रयोग में आए, कैसे होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है एकत्व नियामकस्य कस्यापि दुर्बोधत्व, यहां एक वाक्य का निश्चय करने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए एक वाक्य का निश्चय नहीं हो सकता, यहां वाक्य कहां रुक रहा है ये मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। ऐसे लंबे लंबो यजुर्वाक्यों को विशेष करके यजुर्वाक्यों में विचार है। तो सिद्धांत ही कहता है देखो वाक्य का संबंध करने के लिए कुछ नियम है, आकांक्षा की पूर्ति जहां होते हैं वहां एक वाक्य माना जाता है। एक दिन वाक्यम व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा, वहां भी तत्व तो वही है, आकांक्षा पूर्ति हो जाती है तो वाक्य पूरा हो जाए, जैसा रामहा बोला तो रामहा अस्ति बोला तो काम हो गया, अर्थ समझ में आ गया, ऐसा ही आकांक्षा की पूर्ति हो तो वाक्य पूरा हो जाता है। आकांक्षा क्या होती है ये आप जानते हैं, वाक्य तात्पर्य जानने के लिए कहा गया था, क्या क्या कहा था, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य, ये तर्क संग्रह में आया, तो तीन तो तर्क संग्रह में कहा, एक और जोड़ दिया तात्पर्य, तो ये चार के कारण वाक्य को माना जाता है। आकांक्षा विरह होने पर वाक्य नहीं होगा, जैसा कोष ग्रंथ में जो वाक्य आता है अमरान जरा देवा इत्यादि जो वाक्य आएगा, इसमें परस्पर आकांक्षा नहीं है तो नहीं होता, पर्याय वाचक है, अथवा राम अश्व गोविंद पटह इत्यादि कुछ बोला तो वाक्य नहीं, तो आकांक्षा विरह, यहां परस्पर आकांक्षा नहीं है तो वाक्य नहीं है कहा। और उसके बाद आया सन्निधि, आकांक्षा योग्यता, योग्यता है कि ऐसे पद का प्रयोग होना चाहिए जिसमें वाक्य बनने की योग्यता हो, जैसे अग्निना सिंचति में योग्यता नहीं है इसलिए वाक्य नहीं है, अग्नि के द्वारा सिंचा नहीं जा सकता, जल से सिंचा जा सकता है, अग्नि से नहीं सिंचा जा सकता, इसीलिए अग्नि में योग्यता नहीं है तो वाक्य नहीं होता, वाक्यार्थ बोध नहीं होता। उसके बाद सन्निधि में होना चाहिए, प्रहरे प्रहरे उच्चार्यमाण पद जो है वाक्य का बोध नहीं कराएगा, एक काल में निश्चित समय में उच्चारित होना चाहिए, और तात्पर्य ज्ञान भी होना चाहिए, जैसा साइंधव मानया बोला तो साइंधव शब्द से वहां क्या लेना चाहिए, नमक लेना है कि घोड़ा लेना है, ये तात्पर्य को समझ करके समझना पड़ेगा, वक्ता के तात्पर्य नहीं समझेंगे तो वाक्यार्थ बोध बहुत जगह नहीं होता है। ये तात्पर्य ज्ञान जो चार बताया था ये है सब, ये देखिए ये सब जगह उपयोग आता है, इसको आप तैयारी नहीं करेंगे तो कहीं भी आपको प्रयोग में आएगा नहीं, ये सब जगह ही आने वाले हैं, तर्क संग्रह में ये जो अर्थ संग्रह में जो कुछ कह रहे हैं ना व्याकरण का, उसके बिना शास्त्र में प्रवेश नहीं, इसलिए सबको मन में रखना पड़ता है। तो सिद्धांत कहते हैं कि इस प्रकार के तात्पर्य यानी आकांक्षा जहां पूरी हो जाती है उसको वाक्य मानना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य ऐक्य प्रयोजन का सर्वत्र सुबोध प्रसिद्धि यही है कि आकांक्षा की पूर्ति। तो अब जो हमारे वाक्य में देखिए, तो इस नियम के अनुसार देवस्तवाद प्रसवे इत्यादि जो वाक्य है, इसमें प्रकृत वाक्य में देवस्तवा एकमेव वाक्यम, तो कितना भी लंबा हो वो एक ही वाक्य है। क्यों? क्योंकि देवस्तवा सविद प्रसवे इत्यादि का जो संबंध है, अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये जो क्रियापद लगा है निर्वपामी, ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसका संबंध पूरा नहीं होता। तो अग्नेय जुष्टम इत्यादि पद समूहे पृथक कृदे देवस्यत्वा इत्यादि पूर्व समूह से साकांक्षो भवती। तो ये पूर्व शब्दों को अलग करेंगे, उत्तर शब्दों को अलग करेंगे, दो विभाग या तीन विभाग करेंगे तो परस्पर कोई संबंध लगेगा नहीं। इसीलिए तो देवस्यत्वा सविदु प्रसवे इत्यादि मंत्र का वो निर्वपामी के साथ संबंध है, तो दोनों मिलकर के ही होगा। अर्थात यही हो गया कि जहां एक क्रियापद पूरा हो जाए वही वाक्य अर्थ समाप्त हो जाए। निर्वपामी यहां लट लगा टिप का प्रयोग किया, मिप का प्रयोग किया, निर्वपामी ये मंत्र है तो निर्वपामी ऐसा कहा, तो ये मंत्र बोल करके वो कह रहा, इसमें वाक्य पूरा हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो अर्थ एक अर्थ यहां तात्पर्य से निकलेगा, इसलिए ये वाक्य शास्त्र भी मीमांसा को कहा जाता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत विचार किया। तो वेद में भी ऐसा देखना चाहिए, लोग में भी ऐसा ही होता है, अन्वय कैसे करते हैं जब वो एक टिंग पूरा हो जाता है। इसलिए अर्थ एकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षम चेद विभागे स्या, ऐसा सूत्र दिया, अर्थ एकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्ष चेद विभागे स्या, यदि विभाग करेंगे तो आकांक्षा रह जाएगी, आकांक्षा रह जाने पर कार्य नहीं होता है। अर्थ एकत्व के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा, अर्थ एकत्व होना ही वाक्य का तात्पर्य है, यह कहा। इसी पाद का 42वां सूत्र है। अब जो है यहां यजुर्मंत्रों का भेद का विचार करना है, ये आप जो अर्थसंग्रह में पढ़े हुए विषय है जल्दी समझ में आएगा कि मंत्र एक आया, कई मंत्र मिलकर के आया है। जैसा उदाहरण के लिए ईशेत्वा ऊर्जेत्वा अलग अलग आया है, अनेक मंत्र मिलकर के आते हैं तो अनेक मंत्र भेद कैसा होगा ये प्रयोग से जानेंगे, ऐसा तो प्रयोग से जानना, ये यहां विषय है विचार का। जैसे इशेत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि मंत्र किसके लिए प्रयोग होता है, मंत्र हाँ शाखा छेदन के लिए प्रयोग होता है, वस्त्र अपाकरण के लिए जो लकड़ी चाहिए औदुम्बर की लकड़ी चाहिए उसको काटने के लिए जाता है तब ये मंत्र पड़ता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ तब मंत्र पड़ेगा। अब यहाँ इशेत्वा ये त्वा आया, ये त्वा एक मंत्र का लक्षण होता है, ऊर्जे त्वा त्वांद भी मंत्र होते हैं ना, तो ये त्वांद आया, तो ऐसा मंत्र आया तो इसमें मंत्र का कैसा हम विभाजन करेंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है पहले प्रकरण से ये विरुद्ध में है, पहले प्रकरण में आपने पूरा लंबे को एक माना था है ना, तो उससे ये हो रहा है, तो जैसा पहले है वैसा यहां कर रहे, मतलब वहां अधिदेश करके संबंध करना चाहिए पूर्व पक्ष कि पहले मंत्र में देवस्य सविदा इत्यादि जो लंबा मंत्र है पूरा आपने एक माना था, अर्थ एकत्व होने से ऐसा ही यहां विशेषत्वा ऊर्जेत्वा इत्यादि में भी ऐसे होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष करे अधिदेश संगति से करें, वहां ऐसा है इसलिए यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। किंतु सिद्धांत कहता है वहां ऐसा है किंतु यहां ऐसा नहीं, ये प्रत्युदाहरण संगति कहे, वहां ऐसा है किंतु यहां ऐसा नहीं है, तो प्रतिदाहरण हो गया, उसका विरुद्ध उदाहरण है। पूर्व पक्ष कहता है एक एव अयम मंत्र मंत्रस्य अदृष्टत्वाद एकस्यैव अदृष्टस्य कल्पने लाघवात् नाना अदृष्ट कल्पने च प्रमाणाः। पूर्व पक्ष कहता है कि ये इशेत्वा ऊर्जेत्वा एक मंत्र होना चाहिए, युक्ति क्या है इसमें से एक अदृष्ट उत्पन्न होगा और एक मंत्र में अनेक अदृष्ट मानना अप्रमाण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मंत्र में एक अदृष्ट, तो ये एक मंत्र है, एक अदृष्ट मानते हैं, इसलिए एक ही मानना ठीक है। सिद्धांत कहता है कि प्रकृत पद समूह में खंडशः अलग अलग करके विनियोग देखा जाता है, विनियोग विधि का आश्रय लेना पड़ेगा यहां, ये इस मंत्र का कहां विनियोग होता है उसके हिसाब से होगा। ये जो ऊर्जेत्व विषयत्व ऊर्जेत्व ये मंत्र है, इसका अलग अलग विनियोग देखा जाता है, कहां ईषेत्वा इति शाखां छिनक्ति ऊर्जेत्वा इति अनुमाति, दो अलग अलग क्रिया है। ये बाद में आपको विस्तार करेंगे जब कर्म भेद को लेकर के अलग अलग मानेंगे, तो वो कर्म भेद कैसे कैसे होगा कि शब्दांतर से होगा अभ्यास से होगा ये सब बताएंगे, कर्म भेद अलग अलग मानने का। यहां ईषेत्वा इस मंत्र से इतना बोल के, ये मंत्र बोल करके शाखाम छिनकती कहा, उसी से शाखा को काटते हैं छेद करते हैं, और ऊर्जेत्वा ऊर्जेत्वा मंत्र बोल करके अनुमाष्टी फिर उसको साफ करते हैं, शाखा जो काटा हुआ उसको साफ करने के लिए ऊर्जेत्वा मंत्र है, तो दो अलग अलग हो गया, इसीलिए एक मंत्र नहीं है, यजुर्वेद का है एक मंत्र ये नहीं है, ये खंड सा मंत्र है, खंड मंत्र है, अलग अलग मंत्र है, आया तो एक के साथ है किंतु अलग अलग मानना पड़ा, इसीलिए विनियोग के अनुसार अनुष्ठेयार्थ स्मारकार्थ होने से, यहां विनियोग विधि के अंतर्गत ये प्रयोगार्थ क्या अनुष्ठेय है, अनुष्ठेय का स्मारक हो गया ये मंत्र, ईषेत्वा बोल के काटो और ऊर्जेत्वा बोल के अनुमार्जन करो, ये कहा अलग अलग कर्म के लिए कह रहा, इसके कारण इसका खंडशः अलग अलग ही प्रयोग होना चाहिए, भिन्न मंत्र है ऐसा निश्चय किया। तो समेषु वाक्य भेद स्यात्, ये है तरीका। अभी देखिए कैसे कैसे चल रहा है, एक लेकर के विचार करते हैं कहां उसके संगति है, कहां विसंगति है, कहां अधिदेश है, कहां प्रत्युदाहरण है, ये ऐसा क्रम में चलता ही रहता है, ब्रह्मसूत्र में भी ऐसे ही आता, तो बिल्कुल आपको विषय को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, और यहां पूर्व विषय का ज्ञान होना जरूरी है, यहां इस विषय के बारे में नहीं कर रहे, वहां ऐसा हो रहा है उसका क्या कारण है बता रहा है, वो संगति लगा रहे थे, इसलिए पहले जानने से ही आपको ये ज्ञान हो सकता है। ब्रह्मसूत्र में भी पूरा जो है उपनिषद और गीता आदि नहीं अध्ययन करेंगे तो ब्रह्मसूत्र समझ में नहीं आएगा, तो ब्रह्मसूत्र जानने के लिए षट दर्शन का ज्ञान चाहिए और द्वादश दर्शन का भी चाहिए, अन्य दर्शन का भी चाहिए, और व्याकरण आदि भी जानना पड़ेगा, फिर ये वेद का जो है कर्मकांड के विषय में षट दर्शन में मीमांसा भी आ जाता है, उसी के अंतर्गत जो ज्ञान होगा, और दशो उपनिषद का तो अवश्य चाहिए, और भी उपनिषदों का वहां विचार है, कौशीतक उपनिषद आदि अन्य उपनिषद भी है, कौशीतक ये श्वेदा क्षेत्र है, तो द्वादश त्रयोदश उपनिषदों का विचार वहां आता है, तो इसके विषय में आपको ज्ञान चाहिए सारे उपनिषद का, फिर गीता आदि स्मृति ग्रंथ थोड़ा बहुत मनुस्मृति महाभारत इन सबका ज्ञान चाहिए, इनका सबका उदाहरण देंगे प्रासंगिक उदाहरण, मुख्य तो प्रस्थान त्रय में, बाकी दोनों प्रस्थान का ज्ञान तो उसमें अवश्य चाहिए, तब जाकर के ब्रह्मसूत्र का निर्णय समझ में आए, उसके बिना नहीं आता, इसलिए तो ये सब हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, ये यही क्रम से वहां भी चले, ऐसे एक विषय उठाएंगे उसमें संशय दिखाएगा, पूर्व पक्ष बोलेगा, फिर उसमें सिद्धांत बोलेगा, ये भाष्यकार करते रहेंगे, और यहां से ऐसे ऐसे पदों को उठा करके वहां संयोग करेंगे, ये आप सुन एक बार सुनने से कुछ संस्कार हो जाएगा, अब ये सुनने से पूरा समझ में तो आएंगे नहीं, क्योंकि तो इतना पूर्व आप में कर्म संस्कार नहीं है और अध्ययन नहीं किया उसके विषय में, किंतु इतना सुन के रखने से ऐसा ऐसा हो वहां कहा है एक अंदर से संस्कार आ जाएगा, तो वहां ये अच्छा काम है, इसके बिना तो नहीं आ पाएगा, और यहां समझ में नहीं आ रहा है जैसे स्थिति अभी है, ब्रह्मसूत्र पढ़ने पर भी ऐसे ही समझ में नहीं आने की स्थिति हो जाए, क्योंकि जब हम उदाहरण देंगे कर्मकांड तो समझ में नहीं आएगा आपको, कई जगह निर्णय उसी के अनुसार लेता है तो समझ में नहीं आएगा, जो उपनिषद का शब्द बोलेंगे तो समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा इसे बोले, इसलिए कर्मकांड को पूरी तरह त्याग नहीं सकते, और ये मीमांसा सूत्र आदि को ज्यादातर ये वेदांत में ही इस तरह का प्रयोग करने वाले इसका अध्ययन करके रखते हैं, और नहीं समझने के इसे वो छोड़ देते हैं, केवल वेदांत में ज्ञान ही चाहिए ऐसा कहेंगे तो बाकी संस्कार आदि आएगा, इसीलिए ये सब वेद जानना पड़ेगा, मंत्र वेद को लेकर के भी वहां कुछ अधिकरण आएंगे, उसमें विचार हो, तो ये निर्णय हुआ यहां। इस प्रकार से संक्षेप में द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का विचार हमने कर लिया। यहां अपूर्व की सिद्धि और मंत्र का लक्षण, ऋग आदि मंत्र का लक्षण सिद्ध किया और मंत्र में भेद बताया, कहां एक साथ लेना चाहिए कहां अनेक मानना चाहिए। तो एक साथ लेने में तो सिंह अंतर लेकर के अर्थ एकत्व ही वहां एक मंत्र मानने के लिए नियामक बने, और अनेक मानने के लिए प्रयोग विधि विनियोग विधि को जान करके कि कौन सा मंत्र का कहां विनियोग हो रहा है, इस दृष्टि से उसको अलग अलग करके दिया जाता है। इसलिए किशेत्वा ऊर्जेत्वा जो प्रसिद्ध मंत्र है आपको उसका उदाहरण देकर के समझाया, तो और इसी के प्रसंग में ही दो तीन और उदाहरण इसी में ही दिया गया मंत्र का विभाजन में है। ये इस प्रकार से इसमें पूरा 18 अधिकरण है ये पाद। अब उसके बाद द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद होता है। अब द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद से इस अध्याय का मुख्य विषय जो कर्म का भेद है, अलग अलग कर्म कैसा कैसा माना जा सकता है, विधान एक जैसा दिखता है तो कर्म मानने के लिए क्या क्या लक्षण होगा, इसके विषय में विचार करेंगे कर्म भेद का अधिकार। और इसका भी प्रयोग ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में बहुत करेंगे, क्योंकि वहां उपसंहार पाद है गुण उपसंहार, तो कहां उपसंहार करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए और किसका उसका क्या कारण है, ये सारे युक्तियां यहां से ली गई ब्रह्मसूत्र। वेदांत में तो इसका विचार तो है नहीं, निर्णय लेने के लिए तो आपके पास संविधान चाहिए, वो संविधान मीमांसा का ही संविधान। तो जो लोग इसका अध्ययन नहीं करते उनको तृतीय अध्याय का तृतीय पाद समझ में नहीं आता, सब मतलब जितने भी युक्तियां देते हैं, क्योंकि वो वेद के विषय में है कौन से दो क्रिया को मिलाना है, कौन सा अलग अलग मानना है, किसमें किसका गुण का उपसंहार करना है किसको नहीं करना है। वहां उपासनाओं का प्रसंग है, एक दो कर्म का प्रसंग भी है, बाकी उपासनाओं का प्रसंग है। उपासनाओं का प्रसंग होने पर भी निर्णय तो इन्हीं युक्तियों से करते हैं, इसलिए प्रमाण भेद शेषत्व तीसरा अध्याय है, या प्रमाण भेद दूसरा अध्याय भेद अध्याय इसका नाम है कर्म भेद। तो कर्म भेद का मुख्य विचार अभी द्वितीय पाद में आप सुनिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।